الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قوله ومن له دين على ملي كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ambaye ana deni ala mali kwa mtu tajiri. Wa man lahu dainun ala maliin, na mtu mwenye deni juu ya tajiri. Ka qardhin, kama mkopo. Wa sadaqin, na mahari. Jara fi hauli zakah min hini mulkihi, hiyo itapita katika mwaka uli wa zaka tangu alipomiliki. Wayuzakihi idha qabadhahu au shay'an minhu, ataitolea zaka akipokea hilo deni lake. Au shay'an minhu, au kitu katika hilo deni akilipokea atatoa zaka. Wa huwa dhahiru ijma'i sahaba, hiyo ndio dhahiri ya itifaki ya masahaba. Kama mtu anamdai mtu tajiri mwenye uwezo, kama mkopo, alimpa mkopo au mahari, hii inapita fi hauli zakah min hini mulkihi, tangu atakapomiliki hilo deni lake au mkopo wake. Na atatolea zaka idha qabadhahu, akishapokea lile deni lake, akisharejeshewa, ndio atatoa zaka. Au shay'an minhu, au kitu katika hicho katika hilo deni akishapokea atatolea zaka. Wa huwa dhahiru ijma'i sahaba, hiyo ndio dhahir ya ittifaqi ya masahaba. Walau lam yablughil maqbudhu nisaba, hata kama hilo lenye kupokelewa halijafikia nisab, kiwango. Walau lam yablughil maqbudhu nisaba, hata kama hicho kilichopokelewa hakija fikia kiwango, atatolea hivyo hivyo zaka. Mafumu hadha kalam? Anasema mtu ambaye anamdai tajiri, mtu mwenye uwezo, amempa mkopo au ni mahari, mwanamke hajapewa mahari, lakini huyo mtu ale ambaye hajampa mahari ni mtu mwenye uwezo, hii inapita pia fi hauli zaka, katika kuzungukiwa na zaka tangu alipomiliki hiyo huyo tajiri huo mkopo wake, inaingia pia katika mzunguko wa mwaka kwa mali ya huyu mwenye deni. Huyu mwenye mali pia inaingia, kwamba hii mali iko katika haul, mzunguko wa zaka, sababu yule aliyekopa ni mtu tajiri, ana uwezo wakati wote, anaweza akampa. Inahesabika kwamba ile mali iko katika mulki ya huyu ambaye mwenye mali, kwa ataitolea zaka atakapopokea ile mali yake, au atakapokea nusu kwa mfano, pia atatoa zaka. Ndio dhahiri itifaki ya masahaba, hata kama kile kilichopokelewa hakijakamilika kiwango cha zaka, pia atakitolea zaka. Wayujzi ikhrajuha, la'alla sheikh atabainisha zaidi ya sheikh al-Abbad. Wayujzi ikhrajuha qabla qablihi, pia inatosheleza kulitolea zaka hiyo. Wayujzi ikhrajuha, inatosheleza kuitolea zaka. Qabla qablihi, kabla ya kupokea. Liqiyami sababil wujub, kwa sababu ya kusimama sababu ya kuwajibika kutoa zaka. Hajapokea hilo deni alilolitoa, alilompa ile mali, lakini pia inatosha kulitolea zaka hilo deni alilompa huyo mtu tajiri. Yatosha kutolea zaka kabla hajarejeshewa ile mali yake. Lakinna ta'khiraha ila alqabdhi rukhsa, lakini kuchelesha kutoa zaka mpaka kupokea ni ruhusa, kwamba sitoe zaka mpaka apokee ile deni lake, mali yake aliyoitoa deni. Falaisa kata'jili zaka, si kama kuharakisha kutoa zaka. Mtu ana mali yake kabla haijafika mwaka akaharakisha kutoa, hii inajuzu, ilikuwa atoe Ramadhani mwezi wa Ramadhani akatoa mwezi huu wa Rabiul Awwal, sababu ana mali zake nyingi anatoa kabisa, inakubaliwa zaka yake hata kama mwaka haujafika. Unaona? Sasa sema ile si kama hii, falaisa kataajili zaka, si kama kuharakisha kutoa zaka. Kuharakisha inajuzu, lakini ile ile mambo ya deni, kuchelewesha kutoa mpaka akipokea ile mali yake aliyotoa deni, ni ruhusa hiyo, asitoe mpaka apokee ile mali aliyotoa deni. Walau kana biyadihi ba'du nisab, ba'du nisabin wa baqihi dainun au dhalun, zaka ma biyadihi, lau ilikuwa katika mikono yake kuna baadhi ya kiwango, ile mali ni baadhi ya kiwango cha zaka, sio kiwango chote, kimefikia kiwango ile mali yake. Walau kana biyadihi ba'du nisabin, lau ilikuwa katika mikono yake kuna baadhi ya kiwango, wa baqihi dainun, na kilichobakia ni deni. Kwa mfano takriban tutasema zaka ya mali ni 400,000, kuanzia 400,000, yeye ana 200,000, 200,000 nyingine amezitoa deni, ndio walau kana biyadihi ba'du nisabin wa baqihi dainun, baki yake iliyobakia ni deni, katoa deni 200,000. Au dhalun, au imepotea, 200,000 zimepotea, ana 200,000 tu, zaka ma biyadihi, atatolea zaka hizo zilizo katika mkono wake, hiyo hiyo 200,000. Watajibu aidan fi dainin ala ghairi mali'in wa maghsubin wa majhudin idha qaballahu, pia itapata zaka kwa deni alilompa asiyekuwa tajiri, itapasa zaka pia. Fi deini, ni katika deni ambalo ala ghairi mali'in, liko kwa asiyekuwa tajiri mwenye uwezo, wa maghsubin, na mali iliyoporwa iliyonyang'anywa, wa majhudin, na iliyokanushwa, idha qabadhahu, hapo akishapokea. Sasa kama lile deni alimpa mtu fakie, mtu ambaye hana uwezo, sasa hapo hatatoa huyu mpaka apokee ile mali yake iliyotoa deni, au kama imechukuliwa mali yake mpaka irejeshwe, idha qaballahu. Ruya an Ali wa Ibn Abbas lil umum. Sheikh al-Abbadi anafasiri fakra hii, yaqulu man kana lahu dainun ala mali'in, ambaye ana deni liko kwa mtu mwenye uwezo, kamra'atin wajaba laha sadaqun fi dhimmati zawjiha, kama mwanamke ambapo inamwajibikia mahari iliyo katika dhima la mume wake, mume hajampa mahari mke. Fa innahu yajri hisabul hawli fi mulkiha min hin istihqaqiha sadaq, huyu itapita hisabu ya kuzunguka mwaka katika ufalme wake tangu alipostahiki mahari yale. Baada ya kuolewa tu huyu anastahiki kupewa mahari, sio? Sasa ile mali ile ambayo iko kwa mume ya mahari yake hajampa, bado iko katika ile mzunguko wa mali ya huyu mke, ile mali inahesabiwa kwamba itazunguka mwaka hata kama hajapokea. Madam anastahiki kupewa mahari, ile mali bado hajapewa, hii inahesabiwa kwamba iko katika mulki ya huyu mke wake hata kama hajaipokea. Si kwamba ile kuzunguka mwaka itahesabika baada ya kupewa mahari, baada ya miezi sita ndio ianze kuhesabiwa kuzunguka mwaka. Ah, ni pale mara tu alipoolewa anastahili kupewa mahari, pale inahesabiwa mwaka kwa yale mahari yake. Si mwanaelewa? Fa idha madha alhawlu ala dukhuliha fi mulkiha fa innaha tuzakihi in qabadathu kamila. Ukipita mwaka ala dukhulihi fi mulkiha, kwa kuingia mali ile katika mulki ya yule mke, fa innaha tuzakihi, mwanamke huyo ataitolea zaka, in qabalathu kamila, akipokea ile mahari kamili, au tuzaki ma qabalathu, au atotolea zaka ile mali aliyoipokea, kama hivi ilivyopita huku kwa huyu. kama ile mali ambayo ametiwa mkopo, baadhi yake anayo, baadhi yake bado hajarejeshewa, atatolea zaka hicho alichokipokea. Qala wal afdalu fi haqqiha an tukhrija zakata ma lam taqbidhuhu aidan, bora zaidi pia katika haki yake ni kutolea zaka ya yale mali ambayo hajayapokea, pia atolee zaka. Wal afdalu fi haqqiha an tukhrija zakata ma lam taqbidhuhu aidan, sio hiyo mali iliyo aliyoipokea peke yake, hata hiyo ambayo hajaipokea pia bora pia itolee zaka kabisa. Wadhalik, na hilo liniqadi sababil wujub, sababu ya kusihi, sababu ya kuwajibika zaka imeshapatikana hapo. Na ni ipi? Wa huwa mulkun nisab, sababu yenyewe ni umiliki wa kile kiwango. Kwa hiyo sababu ipo ya kuwajibika kutoa zaka, atolee zaka hata kama bado hajarejeshewa mahari yake kamili. Wa huwa mulkun nisab wa hawalanul haul, na kuzungukwa mwaka ile mali hajapewa na mume, lakini tayari mwaka umefika, ilikuwa ampe mahari yake, hajampa. Huyu mke kama ana mali nyingine, aitolee zaka mali yake ile ile ya mahari ambayo hajapewa. Wa hadha laysa min qabili ta'jili zaka, sema hii si katika upande wa kuharakisha zaka, hii haimo katika upande wa kuharakisha kutoa zaka. Lianna ta'jila zakati yakunu fi shay'in lam yan'aqid fihi sababul wujub, sababu kuharakisha zaka inakuwa katika jambo ambalo bado haijapatikana sababu ya kuwajibika zaka. Katika sababu za kuwajibika zaka ni haul, kuzungukiwa na mwaka. Sasa mwaka hujakamilika, mtu ana mali miezi sita tu, miezi saba, huyu bado haijafika sababu ya kuwajibika kulazimika kutoa zaka. Hapa sasa ndo ipo hiyo kuharakisha kutoa zaka ya juzu. Lianna ta'jila zakati yakunu fi shay'in lam yan'aqid fihi sababu alwujub wa huwa mudhiyu alhawl, sababu yenyewe ni kupita mwaka kwa ule baada ya kumiliki ile mali. Al-adharu anna al-madina idha kana musiran badhilan ghayra mumatilin mata tuliba minhu ad-dainu addahu. Adhar zaidi ni kwamba yule mdaiwa akiwa ni mwenye uwezo, badhilan mwenye kutoa, ghayra mumatilin si mwenye kuchelewesha deni, si mwenye kuchelewesha kulipa deni, mata tuliba minhu ad-dainu addahu, popote itakapotakiwa deni lake analitekeleza. Fa inna ad-daina yuzakki hadha ad-daina ma'a malihi alladhi fi yadihi in kana bi yadihi malun, yule mwenye deni aliyempa yule tajiri atatolea zaka deni hili pamoja na mali yake aliyonayo katika mikono yake, ikiwa katika mikono yake kuna mali nyingine. Sawa, atatolea mali ile aliyonayo na ile mali ambayo imechukuliwa na yule tajiri pia itolee zaka. Li'annahu fi hadhihi al-hal la farqa baina hadha ad-dayn wa baina al-mal alladhi bi yadihi, sababu yeye katika hali hii hakuna farqa baina hili deni na baina ile mali aliyonayo katika mikono yake. Sababu ile mtu mwenye uwezo popote ile mali naitaka atampa, ana uwezo, si mcheleweshaji wa kulipa. Kwa hiyo huyu anatakiwa alipie zaka ile mali aliyonayo na ile mali ambayo iko kwa yule tajiri. Hadha wazi, eh? Wa man kana biyadihi ba'dhu nisabin, na ambaye katika mikono yake kuna baadhi ya kiwango, wa baqi nisabi dainun, na ki, yani mali iliyobakia, kiwango kilichobakia cha mali ni deni, imechukuliwa deni, au dha'i'un au ni yenye kupotea, ghairu mawiusi minhu, yani hakuna tamaa ya kuipata, fa innahu yuzaki ma miyadihi, hapo huyo atatolea zaka ile iliyo katika mikono yake. Wa huwa ba'dhu nisab, nao ni baadhi ya kile kiwango, sababu kiwango kingine ile kukamilishia kiwango ni deni au imepotea, huyu atatolea zaka ile mali alionayo tu katika mikono yake. Wa huwa ba'dhu an-nisa walahu an yuzakkiya dhalika al-baqi min an-nisabi inda ikhrajihi zakata ma biyadihi. Pia yajuzu kutolea zaka hiyo iliyobakia katika kiwango wakati wa kutolea zaka hii alionayo katika mikono yake, kama huwa almalu fil mas'alati alhalu fil mas'alati sabiqa, kama ilivyo hali katika mas'ala iliyotangulia. Wa idha kana lahu daynun ala ghairi mali'in, na akiwa ana deni lisilokuwa kwa mtu tajiri mwenye uwezo, ana deni lakini liko kwa mtu ambaye hana uwezo, au kana lahu malun maghsubun, au alikuwa na mali iliyonyang'anywa, au majhudun, au iliyokanushwa na mtu, wa madha alayhi sinun, ikapita kwake juu ya mali hiyo miaka mingi, fa innahu yuzakihi idha qabadhahu limaratin wahida, huwa atatolea zaka akiipokea hiyo kwa mara moja tu, atatolea zaka kwa mara moja tu. Lianna daina ala muasi, sababu deni liko kwa mtu ambaye hana uwezo. Ikiwa deni ala ghairi mali'in, liko kwa mtu ambaye hana uwezo, au alikuwa na mali lakini maghsub, imenyang'anywa, au majhud, wa madha alayhi sinun, ikapita juu ya mali hiyo miaka mingi, fa innahu yuzakihi idha qabadhahu limaratin wahida, atatolea zaka akiipokea mali hiyo kwa mara moja tu. Lianna ad-dayna ala mu'si, sababu deni liko kwa mtu ambaye hana uwezo. Wal maghsubu wal majhudu qad yahsulu li sahibihi wa qad la yahsulu, hiyo mali iliyonyang'anywa au ambayo mali imekanushwa, kadi yahsul li sahibihi wa kad la yahsul, huwa ikapatikana kwa mwenyewe na huwa asiipate huyo mwenyewe. Fa huwa laysa kaddaini alladhi ala mali, hii si kama ledeni lililo kwa mtu mwenye uwezo. Ina maana hata toa zaka miaka yote hiyo ambapo ile mali iko kwa huyo mtu ambaye hana uwezo, hata itolea zaka kwa miaka yote hiyo mitano. Fa innahu yuzakki idha qabadhahu limaratin wahida, walau zakkahu an kulli amin, lau angeitolea zaka kila mwaka. Yaqul ihtamala an tufniyahu zakatu, inawezekana zaka kuimaliza mali hiyo, kutoa zaka miaka mitano yote, ha, hii zaka itaimaliza hiyo mali yake. Lianna taakhira zakati laysa min qibalihi, sababu ucheleweshaji wa zaka hiyo hautokani na upande wake huyo mwenye mali, bal bisababi ghairihi, wali kwa sababu ya mtu mwingine yule asiye na uwezo wa kurudisha lile deni. Kwa hiyo hapa ndo atatoa zaka mara moja tu ya mwaka mmoja, hatolei zaka miaka mitano au kumi ambapo ilikuwa hajalipwa lile deni lake. لأن تأخير الزكاة ليس من قبله بل بسبب غيره، وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة، هين كنيمة تأمبابو أكيو أنا بيسا زميوكو أكيبا ومضى عليها سنون، نيكا بيتا كو بيسا هيزو أو كو ماليهيو ميكا مينجي أميكا أكيبا ملياكي. لم يزكيها نسيانا أو تهاونا، hajaitolea zaka kwa kusahau au kwa kudharau. Fa innahu yuzakkiha lima madha, hii ataitolea zaka kwa miaka hiyo iliyopita. Walau afnataha zakatu, hata kama zaka itamaliza hizo pesa zake. Lianna taakhira min qibali, sababu kuchelewesha zaka kunatokana na upande wake mwenyewe, mali anayo ameiweka akiba miaka, hajatoa zaka, hajasahau, unaona, lakini hajatoa zaka tu, huyu atatolea zaka miaka yote hiyo kumi ambapo mali alikuwa nayo, hata kama zaka hii itamaliza mali zake zote. Lianna taakhira min qibalihi, sababu kuchelewesha zaka kunatokana na yeye mwenyewe upande wake. Q قوله وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول أكبت فايدة يا مالي أكي أهوذي يا لمالي حكونا زكاة katika mali hiyo mpaka izungukiwe na mwaka. Akipata faida ya mali, mali ile haina zaka, hata yahula alayhi alhaulu mpaka izungukiwe na mwaka. Illa nataja saima, isipokuwa watoto wa wale wanyama wanaokwenda katika malisho yao. Waribha tijara, na faida ya biashara. Ili kauli Umar اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم أو اعتد عليهم بالسخلة وتيسبيوا والي وتوتو ووالي ونياما وتوتو واو وتوتو وكيومي كتك ونياما والي مبوزي والي أو وتوتو وكيكي ومبوزي ولا تأخذها منهم ولا وسيوا تشكوه هاو كواتو هاو رواه مالك ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هجلكاني يعني هجلكاني من يكوابينغا هاو كتكما صحابة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هجلكاني يوتي من يكوابينغا كتك حكمه هيو كتكما صحابة الشيخ نبينيشا فقره هيو يقول إذا استفاد مالا متو كبت فايدة يا مالي كصداق au mirathi kama mahari au mirathi alirithi alimrithi almaiti jara fi hauli zakati min hini listifada hii itapita katika kuzunguka mwaka ule wa zaka tangu anapopata faida hiyo ya mali pale unaanzia kuhesabiwa mwaka kwa mali hiyo wayuzakihi na ataitolea zaka mali hiyo idha hala alayhi alhaulu ikizungukwa na mwaka. Tumefahamu eh? Mahari sasa hivi yamefika milioni mbili, si ndio? Milioni mbili. Mtu anatoa mahari kuoa milioni mbili. Ile mali ile ikizungukiwa na mwaka huyu msichana aitolee zaka huyo. Si ndio? Ikiwa hatatumia hii lazima aitolee zaka. Mahari siku hizi ni makubwa sana. Sasa kuna wale watu ambao wanawakopa baada ya kuoa ni kwamba hatoi mahari hawa mimi nitakulipa mahari yako wapo wa wengi inajuzu kwamba mke kukubali kwamba yule mume atamlipa mahari yake baada ya miezi kadhaa baada ya miaka kadhaa unaona ipo hiyo lakini sasa kuna waume wengine wanafanya udanganyifu yani hiyo kwamba nitakulipa hiyo miaka kumi nitakulipa wapo wao nitakulipa si ndio mjua tena maisha magumu ndaishi nitakulipa wengine wanakuja kuaruka wapo wao nao pia baada ya kuwakopa hivyo alafu wanakuja kuaruka kwamba mahari si hao watoto wanne mahari yako hayo kuna wanaume hao wanaofanya hivyo sinisha kuzalisha hao ndio mahari hayo watoto wanne wao wanafanya mchezo bwana watoto ni mali bwana sasa ujanja namna hiyo hapana ni dhulma unamdhulumu huyo mke qala wa yuzakihi idha hala alayhi alhawlu aitole zaka hiyo mahari ikizungukiwa na mwaka wa yustathna min dhalika ribhu tijara hutolewa katika hukumu hiyo faida ya biashara wanataju saima na watoto wa wale wanyama fa inna hawla ribhi wan nataji haulu aslihima kwani kuzungukwa yani mwaka wa faida na mwaka wa watoto wale wanyama ni mwaka wa asli zao baada ya kumiliki hao ng'ombe 30 si ndio wale watoto wao mwaka utahesabiwa wapi mwaka ni hao mama zao baada ya kuwamiliki ndio fa inna haula ribhi mwaka wa biashara wa faida ile ya biashara wa nataji na watoto wa nyama wale haulu aslihima ni mwaka wa asli zao ile rasilimali ile baada ya mtu kuhodhi rasilimali hiyo milioni mbili Sasa faida ya ile biashara yake inahesabika mwaka tangu anapomiliki rasilimali. Si kwamba ile faida nayo itaanzia baada ya kupata faida mwezi wa sita, mwezi sita. Kala fayuzakihi mama al asli, atatolea faida, atatolea zaka hiyo faida ya biashara na hao watoto wa wale wanyama pamoja na asli yake ambapo ndio rasilimali yake. Kala falau kana lahu rasu malin fi tijara, lau angekuwa na rasilimali katika biashara. Wakubaila hawalani lhauli rabiha dhalika almal, kabla ya kuzungukiwa na mwaka ile rasilimali akapata faida ya mali hiyo. Fa inna ribha yuzakka maa rasil mal, ile faida itatolewa zaka pamoja na ile rasilimali. Tangu alipomiliki ile rasilimali, ile faida yake mwaka wake ni mwaka wa rasilimali hii. Lianna haula ribhi haulu rasil mal, kwa sababu mwaka wa ile biashara ni mwaka wa rasilimali hii tangu alipoimiliki, hata ngojea mwaka mwingine ipate hiyo faida kwamba izungukiwe na mwaka mwingine. Wakadhalika lau kana lahu 120 min alghanam, vile vile lau mtu akiwa ana mbuzi 120. Wa inda hawalani alhawli waladat ihdahunna ma kammala bihi aladada 121. Yani wakati wa kuzungukiwa na mwaka mbuzi wale, mmoja wapo akazaa idadi ambayo inakamilisha 120. Akazaa mtoto mmoja katika wale mbuzi 120, mmoja akazaa mtoto mmoja. Fa innahu yajibu fiha shatani, hapo itapasa atoe zaka mbuzi wawili, sio mbuzi mmoja wa wale 120. Kuanzia 40 mpaka 120 zaka ni mbuzi mmoja tu, ikifika 121 zaka ni mbuzi wawili. Sasa yule wa 21 ni mtoto, hajazungukiwa na mwaka, sio pia atatoa mbuzi wawili. Kwa sababu gani? Haulu hadhihi nataj haulu al-asl, ndio asema li anna haula nataji haulu al-asl alladhi huwa an-nisab. Sababu mwaka wa yule mtoto ni mwaka wa ile mali ambayo ndio kiwango ambacho ndio rasilimali. Wa athar Umar fi al-Muwatta wa fi isnadihi rawin mubhamun, athar ya Umar iko katika Muwatta na isna, katika isnadi yake kuna rawin mubham, athari ya Umar iko katika Muwatta. Ayu atharin aywa li qawli Umar, tamam. Qawluhu wa yudhammu almustafadu ila ma biyadihi idha in kana nisaban min jinsi au fi hukmihi, itakusanywa ile faida itakusanywa ila ma biyadihi, kwenye mali iliyo katika mikono yake. In kana nisaban min jinsihi, ikiwa ni kiwango cha jinsi yake, ikiwa ile faida ni kiwango cha jinsi ya ile mali yake alionayo. Au fi hukmihi, au iko katika hukumu yake. Kafidhatin ma'a dhahabin, kama fedha pamoja na dhahabu. Fa illa miyakun min jinsi nisabi, ikiwa hiyo faida si katika jinsi ya kile kiwango, au wala fi hukmihi, wala haiku katika hukumu yake. Falahu hukmu nafsihi, hiyo ina hukmu ya nafsi yake, ina hukmu nyingine ya nafsi yake. Yakulu Sheikh al-Abbad, idha stafada malan zakawiyan dhammahu ila jinsihi, akipata faida mali ya zaka ataikusanyia jinsi yake. Kadhahabin maa dhahabin, kama dhahabu pamoja na dhahabu, alikuwa na dhahabu akapata dhahabu nyingine, hii ataikusanyia kwenye ile alionayo. Au ila ma fi hukmihi, au ataikusanyia iliyo katika hukumu ya hii dhahabu. Kadhahabin maa fidha, dhahabu pamoja na fedha. au fidhatin ma'a dhahabin, au fedha pamoja na dhahabu. Ana fedha haijakamilika kiwango, lakini akapata dhahabu, atakamilisha kiwango kwa dhahabu hii ndio ameikusanyia kwenye iliyo katika mikono yake. Au ana dhahabu haijakamilika, ataikamilishia kwa fedha. Au ibilin ma'a ibilin, au ngamia pamoja na ngamia, atakamilishia pamoja na ngamia wenzake. Faidha kana almalu alladhi biyadihi lam yablugh nisaban, ikiwa mali iliyo katika mikono yake haijafikia kiwango. Wabalagha nisaba, au wabalagha nisabu bihadha almustafad, kiwango kikafikia kwa hii mali iliyopatwa faida. Bada ahisabu alhauli bimulkihi hadha almal almustafad, itaanza hisabu ya mwaka kwa umiliki wake wa mali hii aliyopatia faida. Bada hisabu alhauli bimulkihi, ile kumiliki kwake pale ndio inaanza mwaka kuhesabiwa mwaka. Faidha kana indahu nisfu nisabi min adhab, akiwa ana nusu ya kiwango cha dhahabu, akiwa ana nusu ya kiwango cha dhahabu, nusu ya dhahabu kwa mfano mithqali 20, mithqali 20 ndio kiwango cha dhahabu, ana nusu yake 10. Wa kana almustafadu nisfa nisabi min adhabi fa akthara, ikawa hiyo mali ya faida ni nusu ya kiwango cha dhahabu na zaidi. Au kana indahu nisfu nisabin min dhahabin, au alikuwa ana nusu ya kiwango cha dhahabu. Wa kana almustafadu nisfa nisabin min alfidhati fa akthara, au ilaks, ikawa hiyo faida ni nusu ya kiwango cha fedha na zaidi, au kinyume chake. Au kana indahu thalathu min alibil, au alikuwa ana ngamia watatu. Wa kana almustafadu ithnataini min alibili fa akthara, ikawa faida ni ngamia wawili na zaidi. Fa innahu yadhummu almal almustafada ila ma biyadihi, ataikusanya mali iliyo hiyo ya faida kwenye hii alionayo katika mikono yake. Wale ngamia watatu wawili atawakusanya kwenye hawa watatu, kiwango kimekamilika. Wayuzakihi idha hala alayhi alhawlu min hini kamulan nisab, atatolea zaka mwaka ukizunguka mwaka tangu kinapokamilika kile kiwango. Kisha kamilika kiwango ataitolea zaka ile ile mali yake, au kama ni hao ngamia atawatolea zaka kitakapokamilika tu kiwango cha ngamia watano. Hii ndio wayudhammu almustafadu ila ma biyadihi in kana nisaban min jinsihi au fi hukmihi, fi hukmihi kama hiyo dhahabu na fedha, dhahabu na fedha. Wa idha kana almalu alladhi biyadihi yablughu nisaban fa akthara, ikiwa mali aliyonayo katika mikono yake inafikia kiwango na zaidi. Fa innahu yuzakihi idha hala alayhi alhawlu, mali hiyo ataitolea zaka ikizungukiwa na mwaka. Wa amma almalu almustafadu, ama mali iliyopatwa faida. Fa innahu yabda'u bihisabi alhawli fihi min hini listifada, ataanzia hisabu ya mwaka kwa mali hii tangu pale anapopata faida hiyo ya mali. Wa yuzakihi idha hala alayhi alhawlu, na ataitolea zaka ikizungukwa na mwaka. Idha kana nisaban fa akthara, hii nayo aliyapata ya faida ikiwa ni kiwango na zaidi. Wa illa vinginevyo zakahu ba'da hawalani alhawli ala iktimali nisab, kama sio kiwango ataitolea zaka baada ya kuzungukwa na mwaka kwa ukamilifu wa kiwango hicho. Qala wa mithlu dhammi alfidhati ila aldhahabi au aldhahabi ila alfidha likauni kulli minhuma fi hukmi alakhar liishtirakihima fi kaunihima athmana, mfano wa kukusanywa fedha kwenye dhahabu au dhahabu kwenye fedha, kwa kuwa kila mmoja katika mali hizo ina hukumu ya mwingine kwa kushirikiana kwao katika hukumu, katika kuwa ni thamani vichivyote viwili hivyo ni thamani, dhahabu, fedha ni thamani. Kwa ndio hukusanywa fedha kwenye dhahabu au dhahabu kwenye fedha, sababu kila moja ina hukumu ya mali nyingine na inashirikiana katika masala ya thamani. Thamani dhahabu ni thamani na fedha pia ni thamani. Mithlu dhalika al-awraqun naqdiyya, al-awraqun naqdiyya hizi noti. Fa innahu yudhammu ba'daha ila ba'din, hukusanywa baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Fi takmili nisab, katika kukamilisha kiwango. Fa idha kana indahu nisfu nisabin bi umlatin waraqiyya, akiwa ana nusu ya kiwango kwa pesa hizi za noti, ana nusu ya kiwango, ana laki nne. Wa indahu nisfu nisabin bi umlatin ukhra, na ana nusu ya kiwango kwa pesa nyingine. Pesa nyingine ni zipi? Dola au umla nyingine. Dhumma ba'dhuha ila ba'dhin, itakusanywa baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Lishtirakihima fi kaunihima athmanan, kwa kushirikiana kwao katika kuwa zote mbili ni thamani. Pesa za Kenya ni thamani, dola pia, dola ni thamani. Sawa eh? Dola zikukamilika anaongezea pesa za Kenya, pesa za Kenya zikamilika anaongezea dola, sababu zote ni thamani. Amma idha kana almalu almustafadu min jinsin akhar, ama ikiwa ile mali ya faida ni jinsi nyingine. Lam yudhamma ba'dahu ila ba'd, haitakusanywa baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Mfano ka yakuna indahu nisfu nisabin min albaqar, kama kuwa mtu ana nusu ya kiwango cha ng'ombe. Kiwango cha ng'ombe ni ng'ombe 30, ana nusu yake ng'ombe 15. Wa nisfu nisabin min alghanam, na ana nusu ya kiwango cha mbuzi 20. Fa inna likulli wahidi minhuma hukma nafsihi, kila moja hapo ina hukmu ya nafsi yake. Ng'ombe wana hukmu yake na mbuzi wana hukmu yake, hawezi kukamilishia ng'ombe idadi hii ya mbuzi, sababu ni jinsi tofauti. Fa inna likulli wahidi minhuma hukma nafsihi. Idha kammala nisaba min aljinsi alwahid zakkahu, au idha kamula, idha kamula nisabu min aljinsi alwahid zakkahu ba'da hawalani alhawl, kiwango kikamilika kwa jinsi moja ataitolea zaka baada ya kuzungukwa na mwaka. Baada ya kukamilisha idadi ya ng'ombe 30 mpaka wazungukiwe na mwaka, mbuzi kadhalika. Fa idha lam yakmul, isipokamilika kiwango, fala zakata fihi, hakuna zaka. Ng'ombe 15 bado haijafika kiwango cha ng'ombe, hakuna zaka. Wala yudhammu jinsun ila akhara fi takmilin nisab, haitakusanywa jinsi kwenye nyingine katika kukamilisha kiwango. Ng'ombe huwezi ukakamilisha kiwango kwa mbuzi, na mbuzi huwezi ukakamilishia kiwango chao kwa ng'ombe, sababu ni jinsi tofauti. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.